राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 9 जुलाई 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुए। राम नारायण नारायण परा कृष्ण बलबंधम परम ब्रह्म राकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मा प्रपन्न पारिजाताय तुलसीवेत्री कृपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृते नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषणकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरोदरुणगन्धफलाधरोष्ठात् सुंदर मुखाविंद कृष्णात्मे हरि ओम परमात्मे नमस्ते गोविंदाय नमः श्री कमले नारायण नारायण नारायण नारायण। बड़ी अच्छी बातें सुनी, बहुत सुंदर। सिवाय परमात्मा के कोई अपना नहीं है। ये शरीर बहुत नजीक मालूम देता है पर ये यही बना है और यही रह जाएगा। अब भगवान पहले से अपने हैं, अब भी है, अगाड़ी भी रहेंगे सदा। कोई उधर ध्यान दे न दे किसी परवाह नहीं है। भगवान को सृजन सर्वभूता नाम है। उस भगवान की कथा चल रही थी अपने गीता जी, ज्ञानं कर्मच कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः। ज्ञान कर्म और कर्ता ये तीन भेद, तीन तीन तरह के हैं ये। तो कर्ता का वर्णन हो रहा था मुक्त संगो अनंबादी तृतीसा समन्वयता सिद्ध सिद्धि और निर्विकार कर्ता सात्विक उच्चते। कल इस बात को कही थी कि 6 बातें हैं, 2, 2, 26 का श्लोक है। मुक्त सोग अनंबादी 2 का तो त्याग है, संग का और अहंकार का। और धृति उत्साह सहित है, धैर्य उत्साह रहना है। और सिद्धि असिद्धि में निर्विकार रहना, वो कर्ता सात्विक होता है। रागी कर्म फल प्रेम लुब्धो हिंसात्मक और सुखी हर्ष शोकान्वयक कर्ता राजसा परिकीर्तित। रागी पदार्थों में राग है, आसक्ति है, भोगों का, पदार्थों का, व्यक्तियों का, वस्तुओं का, परिस्थिति का जो रंग चढ़ जाता है भीतर, वो राग होता है, वो रागी। कर्म फल प्रेम सु और जो कर्म किया जाए उसकी फल की इच्छा रखता है, फल प्रेम से। लुब्ध लोभी है पदार्थ, जो अधिक मिले तो प्रतिलोभ अधिकारी हो, और मिले और मिले ऐसा भाव भी तो में रहता है। हिंसात्मक दूसरों को दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, अपने स्वार्थ के लिए औरों का अहित कर देता है, वो हिंसात्मक अशुचि अशुद्ध है। काल के प्रकृति और प्रकृति के कार्य के तरफ ही लगा हुआ है, इस बात से वो शुद्ध नहीं है, अशुचि। और हर श्लोकार में तो अनुकूल पदार्थ मिल जाए, व्यक्ति वस्तु मिल जाए तो हर्ष होता है, और प्रतिकूल वस्तु परिस्थिति व्यक्ति घटना परिस्थिति आ जाती है तो शोक होता है। ये सदा हर शोक हर शोक में रहता है, वो राजस करता है, रजोगुणी करता है। अयुक्त है प्राकृता स्तब्ध सठो निष्कृत गोल विषादी दीर्घ सूची से करता तामस उच्चते। अयुक्त है, योगी नहीं है। युक्त होता है, युक्त से योगी समझौता, तो अयुक्त है। उनकी क्रियाएं भी ठीक नहीं है, युक्त हर विहार भी नहीं है, समता भी नहीं है, अयुक्त प्राकृत प्रकृति से जैसा पैदा हुआ वैसा ही है। मानव पैदा होने के बाद मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो उसकी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। तो अकृत बुद्धि तो बुद्धि को कैसे शुद्ध नहीं बनाया, प्राकृत है, स्तब्ध कठोर है, अकल रखता है अपने में, अभिमान रखता है, दूसरों का आदर निरादर संस्कार करता है, षठ समझता नहीं, और वे साठी भी होता है बिल्कुल न समझता तो उसको दोष ही नहीं है, परंतु समझ का निरादर करता है, अनिष्कृति का कृतज्ञ नहीं होता है, जो कुछ उपकार पाया है उस उपकार की कोई परवाह नहीं करता है, आलसा और आलसी है, थोड़ा समय में होने वाले काम को बहुत लगाता है, दीर्घ महासूस निर्सूची और आलस्य करता है, अभी नहीं फिर कर देंगे फिर कर देंगे, बहुत कड़ी घातक चीज है ये विषाद ही, दीर्घ सूत्री जो विषाद करने वाला दुख करता है और बहुत समय खराब करता है, करता तामस उचित है, ये करता तामस कहलाता है, ये करता ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदेव गुण भेदत, यहां से कहना शुरू किया है, ये ज्ञान कर्म और कर्ता के तीन तीन भेद बता दिए। अब गए बुद्धेर भेदम धृतेश नहीं, बुद्धि के भेद भी सुनो और धृति के भेद भी सुनो, ये याद होगा ये सांख्य का विषय चलता है, सांख्य योग में बुद्धि और धृति की बड़ी विशेष आवश्यकता है, क्योंकि अगर भी बुद्धिया विशुद्ध आयु तो धृत्यात्मान नियम में से सांख्य का विषय निष्ठा ज्ञान से या परामिष्ठा होगी वहां भी बुद्धिया विशुद्ध आयुक्त वो धृतिया विशुद्ध बुद्धि और धृति हो इसे सहित कहा है। छठे अध्याय में धृत्य उत्साह समन्वय धृति उत्साह धृत्या बुद्धि और धृति बुद्धिया धृति की ठीक है आत्मसंस्तो मना करता न किंचित बुद्धिया धृति की ठीक, तो धैर्य और बुद्धि मानो विवेक चाहिए और किसी में धैर्य चाहिए, जैसे सफल जीवन हो जाए उसमें जैसे एक उत्साह धीरता रहती है वैसे हरेक काम करते हुए वो धीर होता है, ऐसी धृति है। तो बुद्धेर भेदम धृतेश नैव, बुद्धि के भेद है और धृति के भेद है, गुणतस्तम गुणतम गुण से सात्विक राजस तामस, बुद्धि भी तीन तरह की होती है, धृति भी सात्विक राजस तीन तरह की होती है, तामस ऐसे तीन तरह की होती है, गुणतस्ते विधि सुनू, एक बात वो कैसी याद होगा कि तीन तीन बातों का विषय चल रहा है, तो पहले ज्ञान कर्म कर्ता के तीन भेद बताए उसी प्रतिज्ञा की, या बुद्धि और धृति के भेद की बात बताई, अगर सुखम तुदानंद सुखी तीन भेद बताएंगे, तो ये तीन श्लोक प्रतिज्ञा के हैं, एक में तीन बताया बुद्धि में दो बताया एक में एक बताया, ऐसे क्रम से ही बताया है। ये कहा था मैंने कि जहाँ मार्मिक बात होती है ज्यादा सांख्य की वहाँ निबोध कहा है, और सुन तो हरे ही समय सुनू सुनु सुनु भगवान ने कहा है, अंत में पूछा भी कचिद एकाग्र चेत सा एकाग्र चित्त से तुमने सुना क्या और मोह नष्ट हुआ कहीं नहीं, तो अर्जुन कहता है नष्ट हो नष्ट हो गया, तो ये सुनने में तत्परता होनी चाहिए, ठीक तरह से ध्यान देकर सुने तो उस बात का मतलब समझ में आता है, और वो बीच में धारण होती है और ऐसे ठीक मन लगा कर नहीं सुनने से वो बात बैठती नहीं। तो इसका तीन प्रकार का भेद है, वो तू मेरे से सुन। प्रोच्यमान अशेष है ना, मैं ऐसा कहूंगा कि बाकी नहीं रखूंगा, ठीक तरह से बातें हैं वो मैं कहूंगा। प्रसिद्ध मेरे समझे हो, अलग अलग बुद्धि अलग है, धृति अलग है, इसमें अवान्तर सात्विक अलग है, राजस अलग है, तामस अलग है, ऐसे ऐसे भेद मैं कहूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके अब भगवान अगाड़ी बुद्धि के भेद बताते हैं। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्य कार्ये भया भये बंधम मोक्षंच या वेत्ति बुद्धि सापार्थ सात्विकी। सात्विकी बुद्धि में विवेक प्रकट होता है, सार सार का, नित्य नित्य का ही उपाधेय का ज्ञान होता है, वो विवेक कहलाता है। भगवान ने विवेक मार्ग का ही विशेष आदर किया है। तो विवेक क्या होता है, प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानना। आसवी संपत्ति में आया है सोलहवें अध्याय में, प्रवृत्ति निवृत्ति जनाना विदुरासुरा, आसुर जन होते हैं, प्राण पोषण परायण असुर मनते, केवल प्राण पोषण परायण रहते हैं, वे प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते। अर्थात किस में प्रवृत्त होना चाहिए, किससे निवृत्त होना चाहिए, ऐसा जानते नहीं। आसुर है न, भोगों में ही केवल लगे हुए हैं, इस वास्ते विस्तृत वो नहीं जानते। परंतु बुद्धि सात्विक होती वो जानती है, वो राजसी तामसी बुद्धि वाले होते हैं, आसुर संपत्ति वाले, देवी संपत्ति वाले सात्विक बुद्धि होती है उनकी। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति वो जो जानते हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति के दूसरे अर्थ भी होता है, मानो एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है। गृहस्थ में रहकर परमात्म तत्व को प्राप्त करना वो एक प्रवृत्ति मार्ग है, और गृहस्थ से अलग और विरक्त होकर अपने परमात्मा की प्राप्ति करना ये भी निवृत्ति, इसको भी प्रवृत्ति निवृत्ति कहते हैं। परंतु खास करके ये प्रवृत्ति और निवृत्ति की बात है। कार्य कार्य कर्तव्य और अकर्तव्य, ये कर्तव्य है ये अकर्तव्य है, मनुष्य के लिए ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। शास्त्र विहित जितने काम है वो कार्य होते हैं, और नहीं करने लायक होते हैं वो अकार्य होते हैं। विधि और निषिद्ध, विहित और निषिद्ध है, इनका ठीक तरह से ज्ञान होना ये सात्विक बुद्धि का होता है। सात्विक में विवेक प्रकट होता है, विवेक एक शक्ति है, भगवत दत्त है और अनादि है, सब में है, मनुष्य में विशेष विकसित है, खाने पीना आदि में तो पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है, परंतु मनुष्य में सार असार, नित्य अनित्य, सत असत, इनका अलग अलग जानना ये है। इसी तरह से विधि निषेध जानना ये कर्तव्य कर्तव्य को जानना है। ऐसे भय और अभय, सांसारिक भोगों में फंसने से भय होगा और इससे निवृत्त होने से अभय होगा। देवी संपत्ति में अभय हम सबको सुनते ही आया है। तो अभय कैसे हो सकते हैं, भीतर में स्वार्थ का अभिमान का भाव न रखने से अभय होते हैं, और स्वार्थ का भाव होता है तो भय लगता है। वीतराग भय क्रोधा विगत इच्छा भय क्रोध हो, ऐसा भी गीता आया है। तो इच्छा भय क्रोध तो कामना होती है, उसमें भय और क्रोध दोनों होते हैं। कामना पूर्ति दिखे वहां मन राजी होता है, अपूर्ति दिखे नाराज होता है। तो कोई आदमी सामने हमारे है वो अनुचित करता है, हमारे पर अन्याय भी करता है, तो वहां पर भय लगता है, भय ठीक तरह से कह नहीं सकते। और जो अनु करने वाला वो ऐसा है कि हमने हमारे से कमजोर है, हम पर हमारा बल चलता है, तो वह क्रोध आता है, वो समर्थ होता है उसमें भय आता है। तो वीर से इच्छा भय क्रोध है, वीर राग भय क्रोध है, इनसे रहित होते हैं साधक, उनमें भय नहीं होता, क्रोध नहीं होता। क्रोध को भी आशी संपत्ति कहा है, और ये दैवी संपत्ति होती है। तो दोनों को जानते हैं। दोनों को जानने का तात्पर्य क्या हुआ कि ठीक कर्तव्य है उसको ही करेंगे, अकर्तव्य नहीं करेंगे। जिसमें परिणाम में भय हो वो काम नहीं करेंगे, सदा अभय हो जाए वो काम करेंगे। बंध मोक्ष से आवेती, बंधन क्या है, मोक्ष है। और पारमार्थिक रुचि है ये मुक्ति है। केवल भगवान की रुचि हो, भजन की रुचि हो, कीर्तन की रुचि हो, सत्संग की रुचि हो, सत्शास्त्रों की रुचि हो, कर्तव्य कर्म करने में रुचि हो, ये रुचि होती है वो बंध मोक्ष देने वाली होती है। और भोगों की इनकी रुचि होती है वो बंधन करने वाली होती है। हमने एक पुस्तक में पढ़ी थी, बड़ी विचित्र बात लगी कि शुभ कर्म कौन सा है कि जिसमें अपने स्वार्थ का त्याग दूसरों का हित है वो कर्म शुभ है, और अपने स्वार्थ की बात है, स्वार्थ के लिए किया जाता है वो कर्म अशुभ हो जाता है। तो स्वार्थ त्याग करने से मुक्ति होती है, और स्वार्थ के कारण से बंधन होता है। कारण गुण संगो से सदसत योनि जन्म सो, ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संग है। सत्व रज तम ऊर्धति सत्वस्था, मध्य तिष्ठी राजसा, अधोगति तामसा। तो बंध मोक्ष को जानने वाले ठीक तरह से, इसको ठीक वेत्य जो ठीक जानता है, बुद्धि सापात सात्विक प्रसानंदन, वो सात्विक की बुद्धि है। तो सात्विक की बुद्धि में विवेक जागृत होता है। विवेक है सबके भीतर, परंतु सात्विकता से विवेक की जागृति होती है। राजसी और तामसी में विवेक लुप्त होता है। राजसी में अयथावत जानाती होता है, और विपरीत होता है तामसी में। अगर वर्णन करेंगे इसका तो ठीक तरह से जानने वाली सात्विक बुद्धि होती है। यदा धर्म अधर्म च कार्यं च कार्यमेव च, जिस बुद्धि से यदा धर्मम अधर्मं च, धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य, उसको अयावत अयथावत जाना था, ठीक ठीक तरह से नहीं जानता। ठीक तरह से भक्त पर विवेक नहीं होता है, ये राजसी बुद्धि होती है। जो रागात्मकम, सांसारिक पदार्थों में, उत्पत्ति विनाश पदार्थों में राग रहता है, ये रजोगुण की मुख्य प्रधान है, जो रागात्मक बुद्धि। तो वो राग रहने के कारण से धर्म को अधर्म को ठीक नहीं जानता, अधर्म कार्य कर बैठा था है राग के कारण से। अत के न प्रयुक्त एवं पापम सरसी अनिच्छन्न, न चाहता हो मनुष्य पाप क्यों करता है, तो बताया है काम ये सब को दे, कामना है, भोगों की इच्छा है, संग्रह की इच्छा है, उनकी वो यथावत बुद्धि ठीक से नहीं होती। अपना अहित होता वो काम कर बैठता है, जैसे बालक होता है आग को पकड़ता है, बिच्छू को पकड़ता है, चुरा चाकू आदि को पकड़ता है, उसे लग जाती फिर रोता है। इसी तरह से राजसी आदमी होता है, वो इसको पता नहीं लगता कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये ज्ञान नहीं रहता। बुद्धि में राग पड़ा हुआ है, राग एक ऐसा दोष है कि ठीक ठीक जिंदगी का कोई काम करता है राग करता है। पहले हम कहा है कि करना हो न दृष्टि अकुशलन कर्म कुशल नानुसर्जति, अकुशल कर्म है उसका नहीं करना ही ठीक है, परंतु कुशल नानुकुश में आसक्ति भी न हो। मानो ग्रहण और त्याग मारा राग पूर्वक न हो, त्याग द्वेष पूर्वक न हो। शास्त्र का साहिस्वास वो करना है, तस्मात शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थित हो, ज्ञात्वा शास्त्र विधानो तुम कर्म कर्तव्य आरसी। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में शास्त्र को सामने रखना चाहिए। अपनी भावना को राग को सामने रखेंगे तो हम भूल जाएंगे, वो ठीक से समझ में नहीं आया तो वो क्यों नहीं आता, राजसी बुद्धि है, राग है। इस बात से राग है ठीक वो दिखता है उसमें, जिसमें बैठी वो उसमें ठीक दिखता है। तामसी में तो बिल्कुल विपरीत बुद्धि होती है, इसमें संदेह रहता है राजसी बुद्धि में कि ठीक है करें कि नहीं करें, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस बात में अयथावत प्रजानाथी कार्य कार्य में, धर्म अधर्म में, कर्तव्य कर्तव्य में, प्रवृत्ति प्रवृत्ति निवृत्ति में ठीक तरह से नहीं जानता, वो राजसी बुद्धि होती है। अधर्मम धर्म विद्या मल्ल से तमसावृता, तमसावृता बुद्धि होती है तामसी, वो अधर्म को धर्म मानता है। जैसे वर्णाधर्म मिटा देना है, आश्रम धर्म मिटा देना है, शास्त्रों की मर्यादा नहीं मिटा, जैसे कलयुग का वर्णन करते हुए रामायण आया है कि वे जानते नहीं तो भाई याद नहीं आई, कलयुग का वर्णन करना आरंभ में ही है उत्तरखंड में, वेद विरुद्ध काम करते हैं, शास्त्र विरुद्ध काम करते हैं, उनमें उनका राग होता है, आसक्ति होती है। तो तामसी बुद्धि है वो अधर्म को धर्म मानती है, तो तमसा बता है तुम वो तमालीर है, वो तमसालीर होने से और सर्वार्थान विपरीत से जो शास्त्र में कहा है उससे उल्टे चलते हैं, विपरीत उनकी बुद्धि होती है। शास्त्र कहते हैं ऐसा नहीं करेंगे, शास्त्र की हम सुने, संत महात्माओं की सुने, माँ बाप की सुने, हम क्यों सुने, हमारी माँ बाप क्यों नहीं सुनते, संत महात्मा लोग हमारी क्यों नहीं सुनते, क्या हमारे मन में फर्क है, ऐसा विपरीत धारणा होती है, वो बुद्धि तामसी होती है। तो अधोगत संति तामसा, वे तामस पुरुष अधोगति हो जाते हैं, ऊंची गति उनको नहीं मिलती, क्योंकि उनकी बात ही विपरीत होती है। अयथावत जानाती उसमें तो संदेह रहता है, कुछ जानने की गुंजाइश रहती है, तामसी बुद्धि में तो बिल्कुल ऐसी ढकी हुई बुद्धि रहती है कि जिसमें ये ज्ञान ही नहीं रहता, विपरीत बुद्धि रहती है। सर्वार्थान विपरीत, जितनी मर्यादा है संसार की उस मर्यादा से विपरीत काम उनके ठीक लगता है, क्यों ऐसी बुद्धि तामसी बुद्धि है, इस वास्ते उनका ऐसा होता है। ये बुद्धि का भेद बताया, अब अगर धृति का भेद बताएंगे, फिर सुख का भेद बताएंगे, ऐसा अगर प्रकरण चलता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब संक्षेप में गीता कहते हैं केवल अर्थ अर्थ ऐसा कि जल्दी पूरी हो जाए, विस्तार करना है, विस्तार में समय लगता है, विस्तार अपने लिखा भी है, टीका भी लिखी है। नारायण नारायण।